Nou, ik hoop dat alles verder wel goed werkt. Want hier is, ik zag net een alarmerend berichtje van een USB write error. Nee, een SD write error. Maar goed, ja, we zijn bij de Nieuwland. Want de Dyke March heeft een bijeenkomst georganiseerd over een boek. Dat boek dat heet Against Ageism, A Queer Manifesto. En de schrijfster Simone van Saarlo, dan moet ik het goed zeggen, die is hier om daarover te vertellen en daarover te praten. En het is een beetje een precaire situatie, want het is een heel klein opgezet ding. Dus dat hoort eigenlijk heel veilig te zijn om je dan te uiten. Dus het is een beetje discutabel om de radio erin te gooien. Maar we hebben afgesproken dat ik gewoon begin en dat het algemene praatje in aanmerking komt. En dat als op een gegeven moment er echt gepraat gaat worden, dan zijn we eruit. Dus zo gaat het gaan. En ik denk dat het bijna gaat beginnen.